بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة ماعون دې ته صورت دین هم وي او سورې ارهیتم ورته وي سورې قریش په ځای بیان کوم هلته کې الله خپل انعامات ذکر کړل او قوم قریش باندې دې صورت کې داغي ناشکرې ذکر کوي چې ګور زور نعمتونه به ما وکړل داغي تقاضا خدا چې دې شکر ادا کړي هغه ناشکرې وکړه زم دا سوره قریش کې ویلو فليعبدوا رب هذا البيت امر کړو په عبادت سره امر کړو په خپل بندګۍ سره دې صورت کې وی چوان صلاتهم ساهون غوی د عبادت نه ډو خبر نه دي چې عبادت ستوي ستنه درین داوچی قریش کیوی اللذی اطعمهم من جوع اللہ آغا ذات تی جدید لوگی نبچ کری طعامو لورکڑے رزقی ورکڑے سور معون کیوی جو لا يحض على طعام المسكين اغي خود مسكين حق ادا نکو اغلی طعام ورنکو بلکہ اغسر ظلم و زیادتیو کو خلاصہ سورة ماعون باطل پرست عیوب او ناکار عملونا عادتونا چدا مکی سور حمزہ کیوں بیان شیو سور فیل کیوں بیان شیو لیکن آغاو چه خلق پوری خلق تا تکلیف خلق تا ضرر عیبونا او جرمونا ذکر کریو او صورت معاون کیا اغا بیانی چیغی دیکی خپل ذاتی دا نقصانات تی دا بد اخلاقی دا اداسی ظلم زیادت تی پل پک دا عیبونا دیسر او تقریبا دا ویشپک خباستونا قباحتونا بیانی چیو کذو بی الدین یدعو الیتیم لا یحضا لا طعام المسکین الَّذِينَ عَنْ صُلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذين يراؤون وي يمنعون الماعون شپق قبائح ذکر کئی تدیبات البرستو رأيت الذي يكذب بالدين دا آیت حقیقت کې یو فیصله ده یو وهم د بګی یو اختلاف د ګاره زمانه کې دای کنه باطل پرسوي مونږ په حق یو حدیوی په باطل دی په غلطه دی وی دی دین نمانی اعتراض کوي امونگا وی تاسو دین نمانی تاسو پا غلطا یه جگڑا دا هر زمانه کی جگڑا دا یو یو باندی فتوه کوي بل پا بل یو یو تا گمراه وی بل بل تا گمراه وی یو یو تا وی تا دین نمانی تا حق نمانی تا قرآن نمانی تد اللہ عبادت نمانی تدعا نمانی تخیر خیرات نمانی او اغی منگتوئی منگا غیتوئی نو دی آیت پیسلہ اکڑا چگورا سی چٹی جگڑا مکوئی راشے چی قرآن چاہتا بیدی نویلی نغا بیدی نیخوا او چاته حق پرست وی لینا غو حق پرست ولی جګړه کوي قران خدا فیصله ډیر پخوا کړی دا چې باطل پرست څوک دی چا کې دا شپق عیبونه ای او شپق نقصانات اول نقصان داری چی یکذبو بی دین دین دوارا مطلب دین قیامت تا هموی مالک یوم الدین او دین معنی مشهور و معروف دا دلال دین چی اسلام دے دیتا هموی دلتا دوارا مراد دی قیامت ام نمانی دین ام نمانی یو بل سر لازم ملزوم دی چکم سر دین نمانی نو قیامت نمانی چکم قیامت نمانی نو دین نمانی دکتا اخو لازم ملزوم دی کنا دین خود یوسو عقیدو نجوڑ دی چاو عقیدی سوک منی نو دین منی توحید تے رسالت تے قیامت تے دا دین غٹ غٹ مقاصد تی خواہ نجزوک تکذیب دا قیامت کی ناسنگ دین منی ایستا خیال لے اغا بندتا ایتوینی اغا سڑے دا جمله همیشه تعجب ده پار رازی کل استفهام انکاری علم ترا تنگوری تنی خبر او یا ارائیتا ستا خیال لی ستا فکر دیوی دی بنده تا دا کم بنده ډیر ناشنا کار کوي ډیر غلط کار کوي د اصول خلاف کوي د قوانین او ضوابطو خلاف کوي هغه ادي کنه دا ډیر ناشنا دي آیا ویني ته استغفار له هغه بنده ته چې تکذیب کوي د دین هغه دین نه مني چې قران زې په زې دا وی اثبات کړي کا سورہ انعام کی ویلو او کا سورت یوسف کی ویلو قل اننی هدانی ربی رأيت الذي يكذب بالدين آیات ویني هغه بندا چې تکذیب کوي د دین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملت ابراهيم حنيفا هغه دین ابراهيمي ملت ابراهيمي هغه ته دین ویل شي باوی کده اللہ وحدانیتی امر اللہ تعبدو اللہ ایا ذالک الدین القیم وینی تا صلی جی تکذیب کئی او دروغ جن کئی دا اللہ دین لرا یا دروغ جن کئی قیامت خوز داو یعوضا سے خبر ہوا چارچا کولا حق پرستو موی پل مخالفینو تا چدی دن نمانی تکذیب کوئی اغیوی دیتا چدی دن نمانی قرآن دا اغید پار علامی بیان کلی چدی پسبان دی پی جندیشی وذالک اللذی یدعو الیتیم دا آغا سڑی دی وذالکا ذالکا اشارت او دی سر تعین راضی کنا سوک چه دا دین تکذیب کئی اگه که بدا عملو نئی کم عمل دا سڑی دی چه دیکی او ٹیلی ورکی یتیم لرا سمت لب چه دا بندیان و حقوق باطل کری بندیان و حقی ختم کرده ده ده ده کنا چی ده ده اللہ ده دین تکذیب کئی زکا پا دین که خود و حق دی یو حق ده اللہ او بل بنده ده بندیان و حقوق چی باقی که همیشه د پاره قران دا یاد کړی دی چې یتیم او مسکین او خاص کر دی اخیری حصہ کی بیا بیا ذکر کړیو یتیم او مسکین سورہ فجر کی امیلیو کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علا تعام المسکین رد کلیو پا خلق چیزان تا معزز خلق وی عزتمن او شریفان نالا ردو کچنانا کلا دغ عزت نده دغ شرافت نده بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين بیار پسی سوره بلد کی امیلو چو عقبہ صدا فلق تحمل عقبہ وما ادراک مل عقبہ فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربا دغسی سورہ مدثر کې مراغلی چې مومنانو تپوس کو د جهنميانو نا ما سلککم فی سقر دلته چارا واستے دلته سکوي سقر ته چارا واستے قالو لم نکو من المصلینا ولم نکو نطعم المسکین مونږ داسې کارونه کړی چې مونږ ته دا ځای ملاو شو هغې پوجې باندې دا د باطل فرض هر ځای قرآن علامه ذکر کړی ده نو په دې پېژندی شي که نه د جګړې تساجد شو خیر یو وي زه په حق یم نه د چا دعوې ته مه ګوره عمل ته یې وګوره عمل داری دا سره دی چې قیلی ورکی یتیم لران پولی پلاری نشتا نو باز اریو پی چل رازی او یا خاص کو آغراد باندی چی پلاری مل شوی آغاز ترگو نوخ کی بایی گی اگه باندی غمی حدیب ظالمانو با ولټېلې ورکولې داوګه کنه وته وای یو دوه درې پیټې صابون راوړې داوګه داوګه وته وای چې چاول وګوره راوړې دا بس چل کی را ما خام دا خلق چرشی دی وسخري یو بدی کا ورکړه بل به ورکړه دا ظالمانو ښا چې ما خامونه به وخواړو ځان به خبر برابر کا په خړې به لاس راخ کو نو یو بل سر به هم دقه ویخه چې دې کام کو په دې به خوشاله بیا و دې کام کو ویخه وای قرآن ویلی چې دې کا کوي ته تل نه وي پیدا او ستاسو صفات الله کړو په قرآن کې چې دې و دې کې ورکه یتیمانو ده دې باندې فخر کوي بیا دا بدعتیانو دا چل کو پس دغه سړی دی یدعو الیتیم یو دغه مطلب شو ذکی ورکی ټیلی ورکی یتیم لره څه مطلب د خپل حق نه محرومه کوي د یتیم حق دی کنه چې دا پلار نه پاتې شو نو دا یتیم دی نا نا یہ چا تفریح داغین اے محروم اکی کا نفع وَلَا يَحُضُّ وَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ او دے بلا علامہ گورا وَلَا يَحُضُّ وَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ دیکھے او بل مرض دے داغی پوجوے لے یو خدا علامه شوخه دی خو صفاتونه کوي چې نه مشر سره دی او ډیر لوی عالم دی او درسي مولا دی طالبان و تناستی وی توې زنه خبرې عالمانو توې سپک ګوري په عالمانو تسپک نه ګورو جاهلانو تسپک ګورو ولې دا کار خو موکو چې دې تیمانانو حق او خورو د دغه خوراک دی او دغه کې رزق لګېدل لري ښا ټول عمر اعتمادو مال غم ته خوشحالي خلک سوال کوي چې چا تپوس له لړشي چې الله صحت ولا ورکي او عمر ولا ورکي تاسو کې هدي بل شي انت سوال کوي د دې خو په دغه کې خیر ده کنه ها دا یو شو لیکن راشو ګوره هغه یتیم او مسكين څه کوي هغه زیارت لیدل لري هغه درگاه لیدل لري داغه نو شکرانو ته پوس کاوا او چې بابا لاو زیارت ته زوړی په خدامو شرم دا پټکی چې بیوالی وکنه دی به خلکو ته داوی هر یو ته هر کته جوړ اولیا نه مانی تا چر دی بابا لا سولی دی سدی پیخې دی ګوړه دی پیخې دا مټیای دی پیخې دا دیو دی ولا بل کړی دا جانډه دی وتل ګردا خو یې اولیا دی کنه دا کار کا دا ټیکادار دی په دغه خپو یې ښا نو دا دغه ترغیب خلق لورکه چې دا ولیا دیو د دې پنوم باندې ورکل کوي د دې پنوم سوال کوي الله قبل یې کته نه ورځي دا خو یې ګور رسېدل خلق دا خو یې ګور ته الک پوي کې نه یو ظاهري بات شایي دا چې پلانې صدر دی او د خپل وزیر اعظم دی او د خپل او بل وی روحاني بات شایي دا دیکیم وزیران شتا دیکیم صدران شتا دا خوی تا پوئی گی نا روحانی بادشاہی دا ہو سوک چه سوال کئی دیل برا دی بغیر دا دینا نکی گی دا خوی وز خلق پیدا شا گی اولیانو منی خواه گورن دل دا پکارو چه خلق لیدا ترغیب ورکولے او شرک ته سمول چې د پلانې په نوم ورکا او دا ورکا دا کیدا کنه دل په کارو چې ترغیب ورکړي چې یتیمانو مسکینانو خیال وساته دیل سره اوړه تاسو ته نو کا کوګی نو ډوډې ولا راوړه کتګی نو چې او شربت ولا راوړه هغه د شپې ځای نه ای نو د کټاو د بس تنظیم وکا زدا ویلې چره نه دې کو شکرانو مولا دې دخو نظرانو مولا دی دی خلقو دا دغا دین خیخا دی زکاوی چی ولا یحضو علا تو عامل مسکین دی طول اروت دغا کار کیخا خلق زیارتونو تب ورلیگی دو کوی علکا دا در باین دانا خطلی دا لرشکا او دا اولی پالا جوالی چی خلدی کاغا دا استرگا دی دو که لرشکا نا دا خوی دا دی کار دی قولوا ارضا ترغيب نو الله وی دا ترغيب مور کوا ولا يحض ولا تعامل مسكين ستانه د خیر کار نه کیږي ستانه یو عجز او غریب سره همدردی او خیرخواهی نه کیږي خپل خوذ لی و نسبی ته کور نه دی معلومه تمره بخیلی کنه نو بل تم نه شوی له چاله کا پاسا دې مېلمانه ډوډۍ راوړل کوبې نیسکلي کچې نیسکلي تاسو ته نوکا پاسه پاسه خدمت یو کاسي ناسي وي کټو نشلوي تبخوا مشرانو کې ودا سیوبات کنه خا نو بیا هم خوا کبا خپل جیب للاس نو ورته کبا خپل روډه سمه نو کنا نو بلته خو به وی کنا دا هم خو صفاتو الله دې کې هغه صفاتو نشته دي ولا يحظ لا طعام المسكين دې نتیزي خلق له دې ترغيب نور کې خلق له دې بیان او تقریر نکي خلق ته د دې خبرې چې د مسکینانو قدر وکې د مسکینانو د ډوډۍ او د چای بندوبس وکې د مشر خدا کاری ا دې دا وی کنه ده د ادمي خوې چې ته وای چې تاسو دین نه منې او مونږ دین نه منو نه دا جګړې پری دې راځي چې علامي وګورو قران ذکر کړی وی چې دا علامي پچا کې راوخته نه به د دین تکذیب کوي هغه به دین نه مانی نو وای ګنده پچا کوي توبه زمرا بخیلان و سوال پیدا شو تل کوي خبر اور پس مکوا کار څنګه دې کنه په دې منځ ډیر پابند مونږ کوي نور اور پس خبرې کوي تا چر داسې پینځه وخت مونږ کړې تا چر امام پسې جا نماز غړولې هغه د وخت چې دینو بنگلا او جمعات تتلی جا نماز وڑولی او نفلو کی سنتو کی ولی ور پسی لگی آئی نا اللہ جواب کئی فویلو للمسولین حلکہ دا مسولی دے گوارے خوا دا مسولی دے دا یقیمون الصلاة ندے من گزار اغا چاہتا ہوئی چی قرآن ہوئی یقیمون الصلاة اقام الصلاة داوی اغیطا دمون پابن ادیکو مسولی دی مسولی چاہتا ہوئی چی بس راشی و رسمی رواجی کارو کی جماعت تراغی و ادری دا اور یو وزان رو رو ڈڑی تکاو چورس ما پوری انن خلی ولی اخو دو جماعت خیال نساتی چی چل کئی بار سڑی تی نروی معلوم دیو تا کن خرم ناغ سنگا منزو کو یا اخو دی دا سماندن دی اللہ رسو کو ساتی خرم اگر دی امام نمخ کی سجدی لزی اگر دی امام نمخ کی روکو لزی او چې مونږ کوي نو امام په شک کې وغورځي ولي زګه دې ورپسې رستو لاړی نو دې اکثر په دې زبان دی وی سبحانك اللهم وبحمدك نو امام شکی شي چې مال چا فتح را کړه زبغه غلط شوی ما زګه دې کینیه پاسینو او تکبیرات اکثر په دې زبان دی وای ربنا لك الحمد امام شکیشی چې زمانه رستو بل امام لاړینو در زمون دی ښا او قران کې سوینه جدا خبره ده ښا په اول او تخیری کړی دي چې ته ماته ده ته خبرې کوي او ته تموز گزارو هلاکتی ویلون دا سیمونز کون کلا الذین هم عن صلاتهم ساهون چغید منزو دا حقیقتنا ندی خبر آو کنا دا ارشی خپل حقیقت تخا چغاو پی جنی بیا بستا عمل عمل شی صحیح وشی نو چطا دا یوشی دا حقیقتنا نی خبر دا سنگا بیاو کی ځکه اول خو علم دی کنه ځان به پوکې په مانځه ته چې دا ځان نه پوکړی او راشي او کته پورته شي دې ته کته پورته وي ښا دا کسان دي چې د مانځو د حقیقت نه ساهون ندي خبر ولي ده نه دی خبر چې ما مانځ کې وی چې ایاک نعبود و ایاک نستعين. کدی د دې د حقیقت نه خبر وي دی بیا بابا لته دی بیا درګاله ته اده بیا غیر الله ته आवाज کو چې لوی ځوانه پني کوي را رسي ادب بیا داوی په ګڼه کې او دغه چې رهدا دنیا دا دنیاوی د چا د مخه باد ده نو چې تخ کولې سړې ولید نورانی نو د خلې نه داو خيږي مطلب دای چې دا دنیا د دې خلکو د مخه باد ده کدی نه وې دا بروانه شوی و دا دې زمانه نه خبر زمانه حقیقت نه نه خبر ان صلات يم ساحون دو شرک او کدی د دین خبر وای چې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اغلا اغلا په دغه سينو ورزینو په نظر باندې نبی ادم مطلب نه مې څه خبر شي چې دنیا په حیثیت سره یو سړی رسیدلی دې ته چې دا غینه په لبل عهده نه وي او چې کله قران ته شي دین ته شي نبی ا بالکل بس ولار چاته نه وي خیر نه کوي دغه خلق ته کوي چې سړی تو منزل راضی او ذکر دے نہ دے دا خود دنیا د اصول خلاف دا دا دے یو امی سرے یو شار شبر سرے بود اسکول تا اب کرسے کی نوا چی دا پرنسپل لے او دا نو خلق بار پوری خان دینا چه آجد لسوار دی illiterate دی ناغا سوک پا کرسی کی نی آغا سوک دا سی تعلیم دیتا دا خواه پوری خنداده کنخا خانو چه جماعت تا رازی و منزل رازی و نی خبر دا منزل دا سنگا منز شو چه تا دییا کن عبد و یا کن استعین پا حقیقت نپویگی او تا دا نخلعو و نترکو من یفجرک پا حقیقت نپوئیگی دا استاموز دی اسی دان کڑے سلی دان لسکار کوا دا من دتا خود خیری کلی دی نمون بیس قبول شی عن صلات امساہون دا مانا دخوا دا نیا دی چوی دې په مانزه کې خطا کیږي هغه ورسو خطا کیږي هغه سهوه نه یادي هغه ورچا ته راځي پیغمبروم سهوه شی وکنه درکاته وکړو ته سلوور په ځای باندې بیا لاړا پلا مسجد نبوي کې ابتدایي کارو هیڅ نو خاورا وا شګوا او دا درنی درنی که یوری پراتیوی پلا باقی که ناست پریشان او غمجن او چا غگم نشکولی مشران و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم و جی نبی علیہ السلام با طبیعت صحیح نو کنا اگی بیا خبر کولی شوی غصر خوالا زمانه که دای سلیی خوا بی مخاقون تی اغه زمانہ کې یو سړی او ذل یدین یو تاوی ذل اسونه وېونه ذل یدین کنه هغه راغی زبته ته پوسو کوم رضوان پشان ته وخا پیدا څه خبره په دین کې شرم نشته نبی له سلام ته وی اقصرت الصلاتو ام نسیت یا رسول الله منز کم شو سلورو په زید وشو کستایر شو ناغوی کل ذالک لم یکن نو زمایر شوی دی نمونز کم شوی دی نا هم بیا وقت نشکو بیا د عمر او ابو بکر نه تپوس کو چې اصدقه ذلیدین ذلیدین چې سوی دارشته دی نو وی او مون دوار کاتو وی رازه نو زه وسره نور کو دا څه هو غو پارچا باندې راضی دلته مراد دا نه ده دلته عن صلاتهم ویل او مالک ابن دینار وی شکر چې دی ویل چې داسې نه دی ویلي چې هم فی صلاتهم ساهون دی په مانځ کې خطا کیږي بیا خو موږ ټول پکې راغلیو ښا فویل للمصلین کې موږ ټول راغلیو ځکه موږ مانځ کې خطا کیو کنه وی دا هغه سره نه خطا کیږي کنه چې دا په مانځ کې سوچ او فکر د الله ذات او قدرت ته نه وي نما تش دی رکاتونو تا ادی تا خیال کین خود نه خطا کی اصحابو من خدا او چې داغي ټول تعلق په الله سره د الله د عظمت سره د الله د قدرت او رحمت سره نو فکر ویا په لړونو من به نه خطا شفا نو دا اصل مطلب ها دا کسان دی چې د حقیقت تمانځنه نه خبره دی حقیقت دمونز توحید دے اللہ یو گرنل بس دا حقیقت دے مند موحدین و مند دے دا نور خواستی لگیا دی خواہ عزیزان کڑی حبام منصورا دکا اللہوی قیامت کے بزو دی دی عمل تداسی او نظر و گورما وقدمنا الی ما عملو من عملن فجعلنا ابا منصورا ابا عملني ابا دولش دا عمل لکنه خواه زن نده خبر کلیسی دی رازی او چه بنیادی کار شورو ده کنه بنیادی کار ناغی تا دیر پا بد نظر گوری یه لکه ویدا خستا خدمت ته تو پا دی باندی عار مکاوا چی دو مشری مرا شکینا چی دو ماندو ترجمت دا کی دو جنازی ترجمت دا کی او دا غصی چی ماندو کی سوائی دا دی پا مطلب زان پویا کی تاو ترشپی تو کالو کی اس در نکلو اگر اللہ پلار کی لار شناغی کم سزدن نکی نو بخوابا خلقوز دا کول دا لارداز نوا مشران بلال آغی با دا منزون ترجمیز دکلی منزون بیس ایکلو یو بلتا بیا اورول کنا چی تا وقی دا زتا دا منز اورو ما چی خس غلطی بکی نا آغا دا اللہ لار وکن اس خوب بکی اغام نشتا دی نو بس کی بیت دا که چی جماعت که دیز دا نکلو دا استاز نا او دا غزی پل مورا و پلار دا تا ندی خولی ناغیلا نو دین رستو بید دا که دا مانزا حقیقت بند بزان پوکے دا دفع دا سوال وخا چی خبر ار پس مکوا دا مانزا دیر پا بنده نو اللہوی چی فویلو للمسولین اگا دا مند نده چی دا دے ایکی ولی اگا منده چی تی ایکی او پا مطلب پویگی چمون دل خوندر کی او زلدی یخشی پا منز باندی او چی روزی دی جماعت ننو یقین دی چی اللہ و قبول کری خواه نوز بل سوال پیدا شو چی رماتو یسی لگیا چا پسی لگیا ہے اگا آغا رو دمر خیرات کرو خبری سور دی گنے پخ کری سوار لسمی خیلالی کری چه داغی پا سرمنو بانده جماعت جوڑی گی حتو اداسه اغسی اللہوی اللذین هم یراؤون در یاد ریا چې راشي نو عمل دوله شي، عمل تباہ و برباد شي. ریا الناس بقره کی ویلو ښا چې کوم خلق د ریا لپاره عمل کوي او خیر خیرات کوي، نو فمثلو کمثل صفوان، داغه د عمل مثال او د خیر خیرات مثال داسې ده لکه مینه ګټه ده تبه او باغې خاوره پراته ده، خاوره خو ډیر قیمتي شی ده، دانی زرغونی، خو چې کله د شپې په باران راغې د شکال کنه ادرنې شبې کږي وږي نو ګټه پاک کړه بس ختم. نو ده چه خلق ده چه ده دوم را دیگونه پخوله سوار رسمی خیلالولی نو ده آغا خواه روا چه تا با هم وی را دیر غط خیرات دیر لوی خرچو که خیرات ادا بل با هم وی نو ده آغا خواه روا پجر که لدریا باران پر آغه نو فترکهو سل ده غیر سپاک او کن ریا تخنطنگی که نخواه ریا دیتوی چی بس که هر قسم خیراتی نو چاولی بس تش چاول دا خیرات دا بخوانو چی کم اهم خیرات تی چا خدمی گی نا اوی تصدقه جاریوی چی دا دین پا خدمت کے خرج کے پا مرکز کے خرج کے چی کم خلق دا دین کار کئی اغی سر تعاونو که اغی لپی کتابو نو اخلی اغی لپی زیونو سامانو نو اخلی دا اصل شه نو اغا خیرات نده بس خیرات دا اید که خلقو خوڑو او پناشو حدیث کراغلیو کنا نبی علیہ السلام ایلو یقول ابن آدم مالی مالی بنی آدم خوشحالی چی دا زمان مال دی اغا زمان مال دی راش چو دا غدا تو خیمہ اغا زمانلوی گودام دی مالی مالی ابی اوی چی مالکا من مالکا الا ما کلتا فافنیتا ستا مال دغاو چو دی خوڑا او بیا دی پناکڑا کډر تلاړه وا لبستا فابلتا وادي غستانو زړه دکړه ختم شو او تصدقتا فامزتا او چې د الله په نوم دی ورکړه ناغشت شو هغه نه پناکی هغه نه زړیږي نه پناکی مستعمل خدا غږی نور سدي دا نور چې ته یادې کنا داستانه دی دا خو روستو ډیر خلق دی دا باغی ته پاتې کیږي او یې په مزي کوي او ته صرف چوکیدار یې په امر د حدیث دا مطلب وخا چې مال د بنداغه دی چې وی خوړه وی غوستا او د الله په نوم ورکړه پد دغه د فایده شو اچې نه خوړه چولو تا ناستی او پیسی امنوار کی نبی آغا سارا جگڑی در بکم کنوی مڑا جامعی چو گوری نستاو پی رحم راشی چیرا ما دا جوڑا ویستی دلمی وارکل امال بی دمری چی نو دار دا مال نده خواه پیغمبر ویلو دار دا دو وارسان و مال ده دا غیل جمع کئی اغیو پی مزی کئی اده با دغا سلال شی یتیم قیامت تا ده دا قیامت یتیم ده خواه دا کسان دیوم یراؤونا چی پا هر کار که خلق تا خودن کئی یراؤون ریا کئی خلق تا خی د الله رضا به کې نشتا د الله رضا چې په کوم مال کې کنا دا غینه خلق نه خبريږي ښا دلیل څه دی چې ریا کوي دلیل دا دی چې ويمنعون الماعون که کوسه کې سوالګر आवाज وکي چې خیر راوړی خدای دیو ته تومره زور نه وکي تومره چې دا لار ته ځا کولې دا بیا را نشي وي دا ګورو ويمنعون المعون خنو سوالګری لا پنځه نور کوي روپې نور کوي او شل دیګه پخی او سر سوار لسبیح حلالی ویمنعون المعون دار علامه دخا شروع خو بده دیزه نکه معون دخیگنی شی تویلی شی چستان سوک داسی سوگواری احسانن کنا چم افاخو دور سامانون نو نو بسرینو مثال ذکر کرده ده کل فأس والدلو والخیط والمخیط لکا ارا و تبر شو و بوکا شو و رسائ شو تا دا پیدی سیزو ندی کنا چه دا تی سوکو وانی نور کئی نو پتاو لگه چه دا دی چه سکی دا ریا کئی خوا کتا دا اللہ رضا کولے نو با دی بندیانو سره به احسان کو هم دردی به کولا پخپل کور او محلک خا نه دی خو یمنعون المعون دی معون بهتر معنی هم دغه ده خا چې منکی د خلقونه د فیضی سیزونه د کاروبار سیزونه چې به دل در کوما کله ضرورت می ده په پراکا دا سیړه راکا دا ګاډی راکا نور کوي وی ډیرو وی خلق قران ډیره پټیکلی ها ها سوګن می کړي چې نور بنور کوم پاخره.